أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لبئس ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. محترم müminler, kıymetli Müslümanlar, bugün bu mübarek cuma günü Allah'a ibadet ettiğimiz bu mübarek mabette, mescitte, camide ezan-ı Muhammedi okunana kadar yine günümüzün meselelerinden, günümüzün yayın organlarında sürekli olarak işlenmeye çalışılan, duyurulmaya çalışılan ve insanların iç alemine çeşitli etkilerle, çeşitli duygularla anlatılmak istenen, aşılanmak istenen ve insanların şartlandırılmasını hedef alan birçok konular var. Birçok mevzular var. Birçok meseleler var. Bunların hepsini aynı günde, aynı kürsüde hepsini tamamen ele almak mümkün değil. Eğer zamanımız müsait olsaydı, 1,5 saat veya 2 saat önce cemaat hazır olup kürsüye çıkılmış olsaydı, belki bütün bu mevzuları Kur'an'ın ve sünnetin ışığı altında değerlendirmeye çalışırdık. Lakin bu imkanımız yok. Her zaman hikayet tarihiyle söylediğimiz gibi, cemaat-i müslimin cuma namazına, cuma vaazına, cuma sohbetine yine hala geç gelmektedir. Geçen cuma gideyim de sevdiğim, itimat ettiğim ilmine, ameline, ahlakına itimat ettiğim bir hoca efendiyi cuma kürsüsünde dinleyeyim dedim. Hani bizim de dinlemeye ihtiyacımız var. Hocaların da, hatiplerin de, konuşanların da dinlemeye ihtiyacı var. Öğrenmeye ihtiyacı var. Ama bir hatip, bir hoca konuşa konuşa devamlı konuştuğu için dinleme imkanı olmuyor. Birçok konuları, birçok mevzuları bir başkasının ağzından, ilminden, irfanından dinleme fırsatı bulamıyor. Bu bir eksiklik olarak gördüm. Geçen cuma gideyim, bu hoca efendiyi dinleyeyim dedim. 1 saat kala vaaz ettiği caminin önüne gittim, içeriye baktım, bir tek Allah'ın kulu yok. Bir saat var ezana, cuma günü. Kimse yok. Biraz etrafta dolaştım. 45 dakika kala geldim. 45 dakika kala geldim ki Hoca Efendi kürsüye çıkmış. İçeri girdim. Önünde 11 kişi saydım. 11 kişi. Vaaza başladı. Ayetleri okudu, hadisleri okudu. Derse devam etti. 11 kişi önünde gariban bir cemaat. Ezan okunmaya 5 dakika kala caminin içi dışı tamamen doldu. Ama ezan-ı Muhammediye 5 dakika kalana kadar bu fevkalade değerli hoca, kardeşimiz, hocamız 11-16 kişiden başkasına vaaz etmiş olamadı. Ezan da okununca açtı ağzını, yumdu gözünü, ondan sonra vaazı kesti ve ben saatlerce kendi kendime düşündüm. Ne oldu bu millete? Ne oldu bu cemaate? Ne oldu bu Müslümanlara? Niye ezan-ı Muhammediye 5 dakika kalana kadar, madem geliyorsun kardeşim, cumaya geliyorsun, geldiler. Allahu alem 1000 kişiden fazla cemaat vardı cami içinde ve dışında. Madem geliyorsun 5 dakika kala geleceğine, 45 dakika kala gel. Biraz fedakarlık et. Ama işte mümkün olmuyor. O bakımdan vaaz ve irşat heyecanı maalesef kesildi. Ve fevkalade bir sıkıntı başladı. O bakımdan konular o kadar çok, o kadar mevzul, o kadar üzerinde durulması gereken meseleler var ki hangi birine zaman yetecek? O bakımdan ben bugünkü sohbetimde, dersimde günlerdir televizyonda bir şarkıcının ölümü üzerinde İslami kitaba ve sünnete dayalı bir sohbet yapmayı düşündüm. Bangır bangır gece yarılarına kadar işte gündüz, gece, kanallar, televizyonlar gördüğünüz gibi anlatılan, konuşulan, söylenen birçok sözler, bahisler, mevzular. Biz Müslümanlar olarak böyle bir hadiseyi, böyle bir cenazeyi, böyle bir olayı nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bu konuda Kur'an'dan ayetlerle, Efendimiz'den hadis-i şeriflerle sohbetimizi bu hususa tahsis etmeyi düşündük. Cenab-ı Hak rızasından ve rahmetinden müstakim olan yolundan bizi ayırmasın. Evet. Kur'an hepimizin tereddütsüz iman ettiği gibi Allah'ın kitabı. Amenna ve sadaka. Öyle bir kitap ki Efendimiz tabi tanıtıyor bize. İnne asdakal hadisi kitabullah. Sözlerin en doğrusu, en yanılmazı, en sağlamı inne asdakal hadisi. Sözlerin en doğrusu, en ufak bir yanlışı olmayan, yanılmaya, isabetsizliğe ihtimali olmayan, mutlak doğru, hiçbir kayda şarta bağlı olmadan doğru olan, dosdoğru olan, mutlak doğru olan tek söz Allah'ın kitabı. Yani Kur'an-ı Kerim. İnne asdakal hadisi kitabullah. Ondan daha doğru söz, ondan daha isabetli söz, ondan daha ölçülü, kıyamete kadar yanlışı olmayan, yanlışlara asla zemin imkan vermeyen, vermeyecek olan, nazil olduğu günden bugüne kadar hiçbir isabetsiz hüküm ortaya konmamış bulunan, müminlerin tereddütsüz iman ettiği, itikad ettiği, mümin olmayanların da asla yıpratamadığı, yanlışını bulamadığı, hatasını bulamadığı, isabetsiz bir noktasının bulunamadığı yegane kitap Allah'ın kitabı. Evet. Şimdi bu kitabın, Allah'ın bu muazzam kitabının hedefi İslam ve insan. İnsanı hedef alıyor. Eğer insan olmasaydı yeryüzünde Kur'an-ı Kerim de olmayacaktı. İnsan ile Kur'an arasında muazzam bir münasebet var. Bağlantı var. İnsan ile Kur'an arasında şaşmaz bir bağlantı var. Dikkat edilecek olursa ehli küfür dediğimiz İslam'ın düşmanları, Allah'ın düşmanları, bazı kardeşlerimiz Allah'ın düşmanları kelimesine sıcak bakmıyorlar. Ya Allah'ın düşmanı olur mu? Bu kelimeyi biz kafamızdan söylemiyoruz. Kur'an'da geçtiği için söylüyoruz. Kur'an'da aynen aduvallahi tabiri var. Aduvallahi Allah'ın düşmanı. Allah'ın düşmanı kelimesi Kur'an'da geçiyor diye söylüyoruz. Yani geçmeseydi söylemezdik. Aduvallah Allah'ın düşmanı. O halde yeryüzündeki Allah'ın düşmanları, İslam'ın düşmanları, görüldüğü gibi insanları, özellikle Müslümanları, Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Kur'an ile insanın arasını, insanın Kur'an ile arasını açmaya çalışıyorlar. Bir türlü insanlar Kur'an'la bütünleşemiyor. Bir türlü Müslümanlar, bizim dünyadaki Müslümanlar, yani Türkiye değil, Pakistan'ı da dahil, Afganistan'ı da dahil, Cezayir'i, Sudan'ı, Tunus'u, Libya'sı, Endonezya'sı, bilmiyorum. Hızla, süratle, sinsice, kurnazca Müslümanlar bile Kur'an'dan uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Kur'an ile insan arasını daha fazla açılmasını istiyorlar. Bir türlü bütünleşemesin, Kur'an'la buluşamasın, Kur'an'ın teklif ettiği hayatı yaşayamasın ve böylece yeryüzünde onların arzu ettiği felaketler, musibetler alemi İslam'ın üzerinden kalkmasın düşüncesiyle görüldüğü gibi sürekli Kur'an'ın dışında, Kur'an'ın uzağında, Kur'an'ın ötesinde insanları tutmaya çalışıyor. Esas facianın temeli burada. Kur'an ne diyor? Rabbimizin şu beyanını haber veriyor. Estağfirullah. İnna aradnal emanete alas semawati vel ardı vel cibal fe ebeyne yahminha ve eşfakna minha ve hamalaha el insan. İnsan kelimesi aynı geçiyor. Ve hamalaha el insan innehu kana zalumen cehula. Rabbimiz buyuruyor ki اَرَضْنَا الْاَمَانَةَ Emanet kelimesi görüldüğü gibi çok tatlı bir şekilde Kur'an'da yerini alıyor. اِنَّا اَرَضْنَا الْاَمَانَةَ Biz diyor Allah-u Teala Azimüşşan, biz emaneti göklere, semavat tabiri Kur'an'da çok geçiyor, göklere arz ettik. Vel arz, yeryüzüne, yeryüzü dediğimiz dünyaya arz ettik. Vel cibali, yeryüzünün en yüksek, en önce görülen, en yüksek görülen dağlarına da emaneti alın dedik, arz ettik. Fe ebeyne en yahminneha, o emaneti almaktan, o emaneti sırtlarına almaktan, o emaneti taşımaktan çekindiler. Ve eşhakne minha, ondan korktular. Aman onun hakkından gelemeyiz. Onu taşıyamayız ya Rabbi. Ona gücümüz yetmez, ona takatimiz yetmez dediler. Çekindiler, sakındılar, korktular diyor Cenab-ı Hak. Peki ne oldu bu emanet? Ve hamaleha insan. O emaneti insan sırtına aldı. Hamele, yahmülü, hamlül, hammal buradan geliyor. Hammal sırtında yük taşıyan. Hamil taşıyan. Ve hamele taşıdı. Ha o emaneti el insanı insan. İnsan o emaneti göklerin alamadığı, yeryüzünün alamadığı, taşıyamam dediği, dağların taşıyamam dediği emaneti insan sırtına aldı diyor. Ve hameleha insan. İnsan onu yüklendi, onu sırtına aldı. O emanetin hamallığına, hammallığına insan talip oldu. Nedir bu şey? Alimlerimiz tabi meseleyi açıyor. Muazzam derecede tefsirine, izahına, yorumuna, geniş çapta kitaplarda yer veriyor. Bu emanet nedir? İşte insanı insan yapan bu emanettir. İnsanı şereflendiren, değerlendiren, kıymetlendiren bu emanettir. Bu emanetin sahibi bizzat Cenab-ı Hak'tır. İnsana teklif etmiş ve insan da bu emaneti kabul etmiştir. Bu emanet imandır, İslam'dır ve Allah'ın insanlara teklif ettiği İslami hayattır. İslam ve onun kaynağını teşkil eden Kur'an, Kur'an'ın tebliğatını ve açıklamasını yapan ve ismine sünnet dediğimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları, hareketleri, davranışları, takdirleri, tebliğleri, tebiyimleri, açıklamaları, topluca sünnet adını verdiğimiz bütün bunlar insana emanet edilmiş. Bu emanete sadık kaldıysa insan insandır, bu emanete sadık kalmadıysa insan değildir. Kur'an'ın anlatmaya çalıştığı öz buradan başlıyor. Ve yeryüzünde yaşamamızın, insan olmamızın, hayatta olmamızın, ayakta olmamızın, yememizin, içmemizin, dolaşmamızın, evlenmemizin, eşyayla, maddeyle muhatap olmamızın bir tek sebebi var, bir tek amacı var, bir tek gayesi var. O da Allah'a kulluk. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayetini içinizde bilmeyen olmadığı kanaatindeyim. İnsanları ve cinleri ancak ve ancak bize ibadet etsinler, Allah'a kulluk etsinler, Allah'a ibadet etsinler diye yarattım diyor. Yaratılışın gayesi bu. Yaratılışın manası bu. Ey insan, niçin yaratıldın? Neden insan oldun? Yeryüzünde insan olmanın amacı, gayesi, manası nedir diye sorulsa Kur'an bir tek kelimeyle cevap verir. İbadet, ibadet, ibadet. Allah'a kul olmak, Allah'a kulluk etmek, Allah'a ibadet etmek. Çok geniş bir kavram tabii ibadet. Hemen aklımıza beş vakit namaz gelmesin. İbadet kelimesinin çerçevesi vallahi çok geniş. Çok geniş. Çok muhtevalı. Namaz sadece bu ibadet çerçevesinin içinde sadece ibadetlerden bir bölümünü ifade ediyor. Tamamını değil, bir kısmını. İbadet kelimesinin kapsamı ve kavramı içerisinde namaz sadece bir bölüm ifade ediyor. Bir kısım ifade ediyor. İbadet bir insanın bütün hayatını kuşatan, bir ömür, ömür boyu yaptığımız davranışlar, hareketler, maksatlar, çalışmalar, gelişmeler, üretim, tüketim, yaşadığımız hayatın bütün sahaları, bütün sahneleri ibadet kavramının içinde ele alınması lazım. Niçin yaşıyoruz? Niçin yiyoruz? Niçin içiyoruz? hepsi ibadet kavramının içinde düşünülmesi lazım. Gazali öyle diyor. Hepimizin yine bildiği bir ayet-i kerime var. Külü meşrebu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yiyiniz, içiniz ama sakın israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Bu ayeti açıklarken diyor ki ilk akla gelen şey sofrada yemek yedikten sonra o sofranın üzerinde bir takım ekmekleri, bir takım yemekleri artırıp çöpe atmak akla gelmesin. Yani israf bundan ibaret bir şey değil. İsrafın da çok geniş çerçevesi var. Tamam bu israf ama tamamı bu değil. Asıl burada anlatılmak istenen şey şudur diyor İmam Gazali Kaddesallahu sırrahul Ali. Yemek ve içmek insanlara Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği bunca nimetler, bunca yemekler, bunca içmekler, bunca ziynetler, kıymetler, cevherler yer altında, yer üstünde, gökyüzünde, fezada bir umum nimetler, yiyecekler insana niçin verilmiş? İnsan ibadet etsin diye. İbadet etmeye güç bulsun, takat bulsun, kudret bulsun, imkan bulsun diye verilmiş. O halde diyor, yiyip içtiği halde 5 vakit namaz kılmayan en azından ibadet etmeyen bir insanın yiyip içtikleri çöpe atılmış ekmek gibidir. İsraf edilmiştir. Gayesine kullanılmamıştır. Asıl maksada harcanmamıştır. Yemekten, içmekten, paradan, maddeden, dünyadan, eşyadan, servetten maksat Allah'a kul olmak idi. İbadet için bunlar insana verilmişti. Eğer o ziynetleri, o nimetleri alıyor, yiyor, kullanıyor da ibadet etmiyorsa bütün kullandıklarını çöpe atmış, israf etmiş. Ne kadar geniş bir çerçeveyle bakmışız. O bakımdan niçin yaşadığımızı çok iyi baştan iyi niçin yaşadığımız bir gayesi, bir amacı olması lazım. Nasıl yaşadığımız, yaşadığımız hayat, yaşadığımız dünya hayatı Allah'ın istediği hayata uyuyor mu, uymuyor mu? Bütün bunların tümleriyle yaşamanın bir anlamı yok. Yaşamanın bir anlamı yok. Yaşamanın bir amacı, bir maksadı, bir merak. Yoksa ne kadar yaşarsanız yaşayın, işte çekip gidiyorsunuz. Hayata hakim değilsiniz. Hiç kimse hayata hakim olamıyor. Hayatta kalamıyor. Hayatı tutamıyor. Bir an geliyor, hayattan gidiyor. Terki hayat ediyor. Hayata veda ediyor. Nerede olursanız olun. Nasıl yaşarsanız yaşayın. İşte bir şarkıcı 50 sene sahnelerde, gazinolarda, gece kulüplerinde, pavyonlarda çaldı, söyledi, söyledi, söyledi, alkışlandı, takdir edildi, tebrik edildi. Her türlü insanlara, servete, şöhrete, şehvete sahip oldu, nail oldu. En sonunda çekildi. Hayata hakim olamıyorsunuz. Hayata sahip olamıyorsunuz. Hayata, hayatın ötesinde bir başka hayat var. O hayata gitmek zorundasınız, mahkumuz, mecburuz, mazlumuz. Galip gelemiyoruz, hakim olamıyoruz. Öyle ki hayatın gayesi olmalı. Yaşamaktan başka yaşamak değil mi? Nasıl yaşayacaksın? Kendin yaştan sonra ayakta duramıyorsun. Gözlerinizin kere azalıyor. Yüzünüzün dermanı gidiyor. Kulaklarını dağılmasıyor. Elleriniz gidiyor. Hayatta gidiyorsunuz. Hayata aşkı anlatıyorsunuz zaten. Servetiniz göklere tükkele tutuyorsunuz. Şöhretiniz işte. Bir şöhret. Son gitti. Servetiniz göklere tutsa. Şöhretiniz dünyayı tutsa. Yine hayatta kalamıyorsunuz. Yine gidiyorsunuz. Gitmek zorundasınız. Öyle hayatın gayesi olmalı, hayatın manası olmalı, hayatın amacı olmalı. Hiç yaşadığımız önemlidir. Zengin olmak için yaşanmaz, yemek içmek için yaşanmaz, gezmek için yaşanmaz, mensup ya gayri mansur mallara sahip olmak için yaşanmaz. Niye? Biz hep sonunda bırakıp gitmişsiniz. Göçmeyecektiniz, gitmeyecektiniz, dünyadan ayrılmayacaktınız. Demek ki gaye dünya değil, eşya değil, servet değil. Bunun ötesinde bir gaye var, bir mane var, bir dava var. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah'a kul olmadıkça yaşamış olmanın bir anlamı yoktur. Allah böyle değerlendiriyor, Kur'an böyle değerlendiriyor. Allah'a kul olmadıkça, Allah'ın rızası kazanılmadıkça, Allah'ın rahmetine layık olunmadıkça, yeryüzünde yaşamış olmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü sonunda bütün dünya sizi alkışlasa, bütün dünya sizi tebrik ve takdir etse, sonunda herkesi, herkesini, sahneyi, meydanı, yalıyı, villayı, köşkü, kasrı, her türlü varlığınızı bırakıp çekip hiç gitmek istemediği toprağın altına göçüp gidiyorsunuz kardeşim. Buna bir mana vermek lazım. Günlerdir konuşuyorlar. Efendim sanat güneşi, sanat kuşu, sanat kuşu, sahnelerin kuşu. İşte çekti gitti ama kimse bile kalmıyor. Kimse ders almıyor. Kimse oturup 10 dakika düşünmüyor. Kimse hayatının atışını kontrol etmiyor. Kimse nedir bu dünya demiyor. Sıra bana da gelecek demiyor. Benim de akıbetim budur demiyor. Babasını götürüp elleriyle toprağa gömüyor. Yine gazinoya, yine çalgıya, yine harama dönüyor. Ben de bunun gibi olacağım demiyor. İbret almıyor, örnek almıyor, model almıyor. Benim de akıbetim budur demiyor, diyemiyor. Bütün damarları tıkanmış, ibret almanın imkanları kalmamış. Allah'ın razı olduğu bir insan olmak bir gaye. Bütün dünya sizden razı olsa da Allah razı olmasa bunun hiçbir kıymeti yok. Bütün dünyaya sahip olsanız, bütün dünyayı toplasanız, bütün dünyayı kazansanız da Allah'ın rızasını kazanmamış olsanız vallahi bir kıymeti yoktur. Sonunda bırakıp gidiyorsunuz. Terk edip gidiyorsunuz. Arkanızda miras kavgası başlıyor. Arkanızda mal kavgası başlıyor. Sizi değil, sizin bıraktıklarını çekiştiriyorlar. Öyleyse hayatın bir gayesi olmalı. Ve insana teklif edilen emanete sadık kalmalı. Allah'ın rızası, Allah'ın istediği gibi yaşamaktadır. En azından ibadet kavramının genişine girmeyelim, vaktimiz müsait değil. En azından 5 vakit namaz. Bakınız, bir insan Müslüman olduktan sonra, bir insan Müslüman olduktan sonra, bir de erginlik çağına girdikten sonra, 15 yaşını ikmal ettikten sonra, Müslüman olduğunu söylüyorsa tabii, Müslüman olmayana zaten namaz kılmak farz değil. Allah Müslüman olmayana namaz teklif etmiyor. Namaz kılın demiyor. Çok mühim bir noktadır bu. Müslüman olduktan ve bir de akil ve balir yani aklı başında erginlik çağına girmiş olan bir Müslüman insan komaya girecek kadar hasta olmadıkça ve kanuna girip ölü haline gelmedikçe bir de başından akıl çıkıp deli olmadığı müddetçe vallahi namazı terk edemez. Namazı terk etmesi için akıl baştan çıkacak, deli olacak, akıl hastası. Elini ayağını tutundatamayacak şekilde komaya girmiş hasta olacak. Yahut da ölmüş, ruhu bedenden çıkmış, ceset tabuta girmiş olacak. Bu üç şeklin dışında hiçbir şekilde Müslüman namazı terk edemez. Varsa kitapta getirin gösterin yerini. 30 yıldır Arapçayla boğuşuyoruz, kitapla boğuşuyoruz. Ama kimse anlatamıyorsunuz. Mümin olduğu Müslümanım elhamdülillah dediği halde namaz kılmayan adam, namazı terk eden adamın Kur'an'daki sıfatı fasık. Fasık. Fasık ne demek? Allah'ın emrini, inkar etmediği halde, namaz Allah'ın emriydi, inkar etmiyorum ama kılamıyorum bile. İnkarından değil, inkar etmiyorum. Kâfir olur, sıfat değişir. Kur'an'da çok müthiş kelimeler var. Namazın Allah'ın emri olduğunu inkar etse, bu kişi kâfir olur, dinden çıkar. Namazın farz olduğunu, Allah'ın emri olduğunu kabul ettiği halde, inkar etmediği halde kılmıyorsa, bu adamın Kur'an'daki sıfatı kafirdir. Ne demek kafir? Allah'ın sevmediği adam. Ne demeyi sevmediğini hocam, ayet var. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ. Allah fasıkları sevmez. Allah'ın fasıklara rızası yoktur. Allah fasıklardan razı değildir. Allah fasıklara mahabbet etmez. Kestrayla, türlü günahlarla, türlü haramlarla, türlü musibetlerle ömrünü tüketen bir adam, televizyonlara bakın dikkatle, geçen bir tanesine diyor, mikrofon şehidi diyor. TRT şehidi. Yahu bu kadar İslam'ı ayağa düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Ayıptır. Bu kadar Kur'an'ın gözüne baka baka Kur'an'a hakaret edilemez. Bu kadar cahillik olmaz dünyada. Mikrofon şehidi, sahne şehidi, utanmasalar tiyatro şehidi diyecekler, utanmasalar genel ev şehidi diyecekler, neuzubillah. Bu nedir ya? Şehit kelimesini bu kadar ayağa düşürmeye kimse hakkı yoktur. Bir diğeri, efendim evliya diyor. Sanki evliyanın tarifi yokmuş, Kur'an'ın bu konuda ayetleri yokmuş, Peygamberimiz evliyayı tarif etmemiş gibi 50 sene gazinolarda şarapla, haramla, çalgıyla nefisleri köpürten, şehvetleri kabartan bir şarkıcıyı ölür ölmez evliya diye ilan etmeye kalkıyorlar. İslam ne hallere geldi ya Rabbi? Kavramlar, mefhumlar, asıl da asıl taşınmaya başlandı. Ve bir milletin felakete sürüklenmesi böyle oluyor. Hak nedir, batıl nedir? Mümin kimdir? Münkir kimdir? Müşrik kimdir? Fasık nedir? Facir nedir? Zalim kime derler? Bütün bunlar anlaşılmaz hale geldikten sonra o toplum felakete sürüklenir. Ölçü kaybolmuş. Ölçü kaybolduktan sonra artık değerlendirmeniz kalmaz olsa. Herkes kendi kafasını bir ölçü kabul etmeye kalkar. Halbuki kardeşler, görüyorsunuz bir insana mükemmel insan, Müslüman insan, efendim mümin insan demek için elimizde ölçüler olması lazım. Ölçüsüz bir şey söylemeye, bir şey yapmaya hakkımız yok. Allah her şeyi bir ölçüye bağlamıştır. En basit misalini söyleyeyim. Gidip de bir manavdan, bir pazardan 3 kilo, 5 kilo patates almaya kalktığınız zaman efendim şuradan bana patates ver demiyorsun. Desen bile soruyor ne kadar diyor. Ne kadar verecek? Ve sen zaten söylerken evvela ölçüyü söylüyorsun, sonra patates söylüyorsun. 3 kilo patates. Bakın kilo başta geliyor, patates sonda geliyor. Çünkü kilo ölçüdür. 1 kilo 1000 gramdır. Size patates verirken manav, size patates verirken soğan verirken pazarcı evvela patatesi teraziye koymuyor. Terazinin bir gözüne evvela siz söyleyin neyi koyuyor? Ölçüyü koyuyor. Ölçü olmadan patates olmaz. Evvela terazinin bir gözüne patatesi koyuyor. Ondan kiloyu koyuyor, gramı koyuyor, ölçüyü koyuyor, öbür gözüne de patatesi. Ve size verdiği patatesi kiloya göre, ölçüye göre ölçüyor. Siz bir insana evleyemiyorsunuz, neye göre ölçüyorsunuz? Şehit diyorsunuz, neye göre söylüyorsunuz? Her şeyin bir ölçüsü, her tarifin, her tanımın, her kelimenin, her mefhumun, her kavramın bir ölçüsü var. Ölçü İslam'da Allah'ın kitabı Kur'an, Muhammed Mustafa'nın sünnetidir. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi ve aleyhi ecma'in. Ölçü Allah'ın kitabıdır. Ölçü Allah Resulü'nün sünnetidir. Kitaba ve sünnete göre değerlendirmek zorundasınız. Müslümanlar, şunu kabule mecburuz. Aksini düşünmek mümkün değil. Yarın huzur-u mahşerde hepimiz bu dünyadan gireceğiz. En büyük servetin sahibi de gitti. Vehbi Koç beyefendi öyle çekti gitti ki kalması mümkün değildi. En şöhretli, en servetli adam gitti. En şöhretli adam gitti. Bunlar birer ibret, birer ders olsun diye de Cenab-ı Hak bunca yayın yaptırıyor, bunca yayıyor iletişimlerle. Duymadın, işitmedin, ölüm var diye bir şey duymadın. Ya Rabbi ne diyesiniz diye bunu yapıyorlar. Cenab-ı Hak yaptırıyor. Öyle eminim ki şurada bizi dinleyen siz, değerli kardeşlerim, bizi dinleyen siz Müslüman insanlar, 90 sene sonra, hadi biz bunu 100 sene sonra hiçbir şey yoksunuz dünyada. Öyle mi değil? Şurada, şu anda buradayız. Ama 100 sene sonra hiçbirimiz yoksunuz. Daha ne? Ne yaşıyorsunuz? Niçin yaşıyorsunuz? Şunu akıldan çıkartmamak lazım ki mutlaka gideceğiz. Mahşer günü, hesap günü. Maliki yevmiddin olan Allah'ın bakın sıfatı bu. Maliki yevmi, ceza gününün maliki sahibi olan Allah bizi hesaba çekeceği kesinlikle iman esasları arasındadır. İman esasları arasında. Hesap gününde hiçbir şeye hiçbir tevhile, tefsire kaçmadan söylüyorum. Hesap gününde Cenab-ı Hak insanları, Müslümanları hesaba çekerken hangi ölçüye, hangi esasa, hangi kitaba göre hesaba çekecek diye sorulduğu zaman şu kendi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e göre bizi hesaba çekecek. Öyle mi değil? O halde ölçü bu. Sonunda madem ki imtihanı Kur'an'a göre vereceğiz, bir öğretmen öğrencileri hangi kitaptan imtihan edecekse öğrencilerin o kitabın dışında hiçbir kitaba dönüp bakarlar mı? Hangi kitaptan soru soracaksa o kitabı işlerler, o kitabı okurlar, o kitaba çalışırlar. Allah da diyor ki ben de hayatınızın hesabını Kur'an-ı Kerim'e göre soracağım. Hani niye Kur'an'a uygun yaşamıyoruz? Niye Kur'an'ın üzerine durmuyoruz? Niye Kur'an'ı didik didik etmiyoruz? Niye hayatımızı Kur'an'a uydurmuyoruz? Niye Kur'an'ın uzağındayız? Niye Kur'an'ın hayatıyla bizim hayatımız arasında uçurumlar var? Niye Kur'an'a uzak düşmüşüz? Kur'an elimizde, Kur'an evimizde, Kur'an çekmecemizde, Kur'an masamızın üstünde ama Kur'an'ın getirdiği hayattan uzak düşmüşüz. Allah bizi Kur'an'a göre hesaba çekecek. Bir Müslümanın böyle inanması lazım. Hayatımızın hesabını Allah Kur'an'a göre soracak. Falan kişinin parti programına göre hayatını sorulmayacak. Falan kişinin ilke ve infilaflarına göre hesap vermeyeceğiz. Allah'ın kitabına göre hesap vereceksin. Niye öyleyse kendini oyalıyorsun? Niye onun bunun sözüyle, sazıyla, dinden imandan çıkıyorsun? Niye onun bunun teklifiyle, tefsiriyle kendine yol ve yön veriyorsun? Niye onu bunu kendine rehber ediniyorsun? Kur'an'dan ve sünnetten başka madem ki senin bütün çekileceğin hesaplar buradan sorulacak, buradan istenecek, başka niçin kendine başka kaynak arıyorsun? İşte derin derin düşündüren ve toplumu dejenere eden hadise budur. Allah aşkına bir insan yeryüzündeki hayatını günün birinde nasıl hayatın nasıl akıp gittiğini, hadi diyelim gençlerin gençlik çağında belki insan bir takım gençliğin insana verdiği heyecanlar, umutlar sebebiyle düşünemeyebilir. Ama Allah Resulü buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, men cavezel erba'ine ve lem yağlib hayruhu ala şerrihi fel yetecehhez ilen nar. Bir kimsenin, bir Müslümanın yaşı 40'ı geçtiği halde, bakın 40, Arapça erba'in 40 demek. Men cavezel erba'ine, bir kimsenin yaşı 40'ı geçtiği halde, 40'ı doldurmuş, 40'ı geçti, 40'ı çıktı. وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ عَلَى شَرِّهِ O yaşı 40'ı geçtiği halde o Müslüman oturup da benim hayrım mı fazla, şerrim mi fazla? Günahlarım mı çok, sevaplarım mı çok? Hakkın peşinde miyim, batılın peşinde miyim? Yaşayışım Kur'an'a uygun mu, değil mi? Namaz borcum var mı, yok mu? Kul borcum var mı, yok mu? Allah yolunda mıyım, şeytan yolunda mıyım diye bir gün kendisini hesaba çekmemişse فَلْيَتَجَهَزْ اِلَنَّا bilsin ki bu kişi cehennem kütüğünden başka bir şey değildir diye. Yaşı 40'ı geçtiği hal oturup düşünmüyor. Saçları ağarmış düşünmüyor. Dişleri dökülmüş düşünmüyor. Saçları sökülmüş düşünmüyor. Kulakları ağırlaşmış düşünmüyor. Hareketi sınırmış düşünmüyor, düşünmüyor. Hala haram, kandırmaca, yalan, dolan, dümen, karşılıksız çek, tahsili mümkün olmayan senet, şerefsizce hareketler. Nereye gidiyorsun kardeşim? Nereye gidiyorsun? Bu ölenler keyfinden mi ölüyor? Nereye gidiyor bu adamlar? Hangi istikamete gidiyor? Nereye? İnsan biraz düşünmez mi? Her şeyin sınırı var, hududu var. Buraları aşmak mümkün değil, geçmek mümkün değil. Hepimiz iyi biliyoruz. Bazı otolarda, otomobillerde, arabalarda benzinin, yakıt deposundaki benzinin bittiğini haber veren işaretler var. Kırmızı yanıyor. Bazılarında sarı ışık yanıyor. Ne demek? Bak, yakıtın bitiyor. Yolda kalabilirsin, başına belalar gelebilir. Hemen o ışığı, o yakıtın azaldığını ifade eden o işaretli kırmızı ışığı görür görmez hemen çevrenizde bir benzin istasyonu arıyorsunuz. Aman yakıtı ikmal edeyim, yolda kalırım, çile çekerim, mahvolurum. Kardeşler, arabayı yapan adamın yakıtının gittiğine dair işaret koyması kaçınılmaz bir zaruret oluyor da Allah da insanların ömrünün bittiğine, ömrümüzün az kaldığına, hayatımızın az kaldığına, ömür sermayemizin azaldığına dair bir işaret yaratmamış mıdır? Vallahi yaratmıştır. Şu ağaran saçlarımız ömrümüzün azaldığını haber veriyor. Niye tedbirimizi almıyoruz? Niye hala yalandan başka bir iş, haramdan başka bir iş yapmıyoruz? Niye hala herkes birbirini aldatıyor? Niye hala herkes birbirini atlatıyor? Niye hala herkes bir çatlatıyor? Bakın kış geliyor. Soğuklar çıkmaya başladı diye, kar yağacak diye, hava iyice üşüyecek, soğuyacak diye, aklı başında olan insanlar kış için tedbir almaya başladılar mı, başlamadılar mı? Kömür alıyorsunuz, soba alıyorsunuz, mazot alıyorsunuz, foyroy alıyorsunuz, yakıt tedarikine başlıyorsunuz, kış gelecek diye tedbir alıyorsunuz. Kışın geleceği bu kadar kat'i olduğu, inkarı mümkün olmadığı halde, aksi mümkün değil, mutlaka kış gelecek. Buna herkes inanıyor, aksi mümkün değil, kış gelecek ve tedbir alıyorsunuz. Soruyorum, ölüm gelecek diye, ölümün gelmeyeceği mümkün müdür? Ölüm de kış gibi kat'i gelecek, inkarı mümkün değil ama niçin hazırlık yapıyorsunuz? Niçin hazırlık yapılmıyor? Hiçbir hazırlık görmüyoruz. Kimse günahına tevbe etmiyor. Kimse haramdan elini çekmiyor. Kimse birbirini dolandırmaktan vazgeçmiyor. Kimse karşılıklı çek vermekten sakınmıyor. Allah'tan korkmuyor. Böyle Müslümanlık olmaz. Böyle İslamiyet olmaz. Böyle mümin sıfatı taşınmaz. Mümin mümine güvenmesi lazım. Mümin mümine inanması lazım. Mümin mümine sığınması lazım. Mümin mümine, müminle hayatını paylaşması lazım. Güvensizlik almış başını gidiyor. İtimatsızlık, itikatsızlık almış başını gidiyor. Soruyorum size, sakalı kucağında bir hacı efendi size çek vermek istediği zaman, o çeki alırken, o Müslüman hacının çekini alırken, vallahi içinize şüphe geliyor. Ya bu çeki alıyorum ama sonunda bu çekin karşılığı olur mu, olmaz mı diye karşınızdaki Müslümanın çekinden şüphe etmeye başlıyor musunuz, başlamıyor musunuz? Ben başlıyorum. Ama bir Alman gavurundan, bir Fransız gavurundan çek alırken aklınıza bu şüphe gelmiyor. Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl Müslümanlık kardeşlerim? Ne oldu Müslümanların itimadına? Ne oldu Müslümanların itibarına? Ne oldu Müslümanların ahlakına? Ne oldu Müslümanların şahsiyetine, haysiyetine? Nerede İslam şahsiyeti? Tatile giderken evinizin bütün anahtarlarını yanı başınızdaki komşunuza verebiliyor musunuz, veremiyor musunuz? Veremiyorsanız o komşunuz gerçek Müslüman değildir. 50 kere hacca gitse boşa gitti. Güven olmayan yerde yaşanmaz. İtimat olmayan yerde yaşanmaz. İtimat olmayan yerde ticaret yapılmaz. Sanayileşmenin, ticaret yapmanın, alım-satım yapmanın temeli para değildir, itimattır. İtimat, itimat, itimat. İtimat giderse her şeyimiz gider. Müslüman söz veriyor, sözünde durmuyor. 100 Müslümanın 99'u sözünde durmuyor. Esnaf yalancı, tüccar yalancı, sanayici yalancı. Böyle Müslüman olunmaz. İbret alınmıyor ölenlerden. Ders alınmıyor ölenlerden. Alkışlananlardan. Şöhretin, servetin, sahiplerinin birer birer dünyaya veda edişinden kimse örnek almıyor. Herkes bildiğini yapıyor. Herkes kendi bildiğini haklandırıyor. Kimse ölçüye yaklaşmıyor. Kimse Kur'an'ın hayatına, Kur'an'ın getirdiği çizgiye kendisini ayarlamıyor, uyarlamıyor. Müslümanlar böyle gidemeyiz. Müslümanlar böyle bir yere varamayız. Bakın işte İslam düşmanları İslam ülkelerini kana boyuyor. İşte bakın Pakistan'a. Bakın Pakistan'ın haline bakın. Alevi, Sünni çatışması aldı başını gidiyor. Bakın Filistin'in haline bakın. Filistin, işte tüm bütün topluma ateş açıldı. Yüzlerce ölü var. Bakın işte Azerbaycan'a, bakın Çeçenistan'a, bakın, bakın Bosna'ya. Yine savaşın eşiğinde Bosna. Müslümanlar bu kadar dağınık, bu kadar perişan, birbirine saygısız, birbiriyle ilgisiz, birbiriyle bilgisiz, birbiriyle alakasız olursa tabii ki inenirsiniz. Tabii ki ineneceksiniz. Evvela Müslüman, Müslümana saygı göstermeli. Evvela Müslüman kendi arasında birliğini, beraberliği sağlamalı. Öyle cahillikler çoğaldı ki, öyle sakatlıklar çoğaldı ki, sakalı yok diye selam vermiyor, sarığı yok diye selam vermiyor, cübbesi yok diye selam vermiyor. Olmaz böyle şey. Birbirimizi çekiştirmenin, birbirimizi haksız yere Kur'an ve sünnetin dışında tartışmanın, boğuşmanın neticesi işte memleketin kan gölüne dönüşmesinden başka bir şey. İşte doğunun halini görüyorsunuz, işte batının halini görüyorsunuz. Ve maalesef bütün bunlar bizi derin derin düşündürmesi lazım. Kendimizi kaptırmamalıyız televizyonlara. Öyle bir cemaatimiz, öyle bir cemaat peydahlandı, öyle bir Müslüman bir topluluk peydahlandı ki 3 tane televizyon 3 gün yayın yapsa, Ebu Cehil'i Ebu Bekir diye tarif etse bütün cemaat tanır. Niye bu kadar cahil olduk bilmiyorum ki. 3 gün üst üste 3 televizyon kanalı Ebu Cehil'i Ebu Bekir diye reklam etse bütün Müslümanlar ooo Ebu Bekir'miş diyor. Ya bu Ebu Cehil mi kardeşim? Basına niye aldanıyorsun? Medyaya niye aldanıyorsun? Medya baştan başa yalancı. Niye kendimizi kaptırıyoruz reklamlara? Niye kendimizi kaptırıyoruz ajanslara? Niye kendimizi kaptırıyoruz televizyon ekranlarına? Niçin kesip televizyon köleleri, ekran köleleri haline gelmiş? Niye araştıramıyorsun, niye soruşturamıyorsun? Niye Kur'an'ın ölçüsünü ortaya koyamıyorsun? Televizyondaki reklamlar ölçü olur mu? Mümkün mü? Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin. Yeniden Kur'an'ın çizgisine gelmeyi, Kur'an'ın ortaya koyduğu hayatı yaşamayı Rabbim yeniden Müslümanlara nasip eylesin. Böylece zamanın azlığından mevzuyu derli toplu aktarma imkanı bulamadık. Hükümet güven oyu alalı 11 cuma geçti. Ben takip ediyorum. Bugün 12. cumadır. Hala bir kararname bir çıkartıp da bütün Türkiye'de, illerde veya ilçelerde o günkü öğlen tatilini cuma namazına göre ayarlayamadılar. Yazıklar olsun. 12 cuma geçti hala. İlgili bir bakan bir yazı yazsa şu kadar. Kanun çıkartmaya gerek yok. Kararnameye gerek yok. Anayasa Mahkemesi'ne de hiç alakası yok. Dese ki valiye bir yazı yazsa iliniz dahilinde öğlen tatilini cuma namazının kılınacağı şekilde ayarlanmasını, düzenlenmesini rica ederim dese 12 milyon insan cuma namazına gelebilecek herhalde. Biz 11 hecelik, 11 kelimelik yazıya, bu yazı yazılmadı hala. Vakit batın kürsüne konuşamıyoruz. Çekin belası, senedin müşteri, Ali Veli geldi. Namaza 10 dakika kalana kadar gelemiyorsunuz. Ama bu öğlen tatili ayarlansa, hutbeyi de rahat okuyacağız, kürsüde de rahat konuşacağız, daralmayacağız, sıkışmayacağız. Ama işte bu yazıyı henüz valiliklere ve kaymakamlara yazılamadı. Niçin saklanıyor, niçin yapılamıyor? Gizli bir düşman mı var, gizli bir el mi bizi yakalıyor, gizli bir insan mı bizi yönetiyor? Ben şüphe ediyorum. Allah-u Teala hayırlı işlerde bizi muvaffak eylesin. Şerli işlerden bizi Rabbim muhafaza buyursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.